राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम माता है यद यद विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद यद विभूतिमत्त्वं जहां जहां विभूति ऐश्वर्य विलक्षणता अलौकिकता बलवत्ता विचित्रता बुद्धिमत्ता जहां जहां दिखे कहीं भी भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई है वह। जहाँ कहीं ये विभूतियां पूछी अर्जुन ने कि केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान भया, मैं किन किन विभूतियों में आपका चिंतन करूं, कहाँ कहाँ चिंतन करूं, तो अलग अलग विभूतियां बताई, बहुत बताई। फिर अंत में ये बात बताई उस विभूतियों की एक युक्ति, जैसे अपने कहते हैं ऐसा की उपराड़ी, तो विभूतियों की उपराड़ी बताई है उनकी युक्ति। ये शुभंकरी ऐसा उपराड़ी, तो ये एक युक्ति के जैसे सब लोग जान ले, तो ये एक विलक्षण बात बताई भगवान ने। यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमद जो विभूति वाले सत्व हो चाहे प्राणी हो चाहे वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, कहीं भी कुछ विलक्षणता दिखती है वो विलक्षणता उसकी नहीं है, मेरे तेज से उत्पन्न हुई है। तो विलक्षणता देखते ही भगवान याद आना चाहिए, अपने में भी कोई विलक्षणता आए तो भगवान याद आना चाहिए, और में कोई विलक्षणता दी गए तो भगवान याद आना चाहिए, कहीं विचित्रता दी गए तो भगवान याद आना चाहिए। यह बहुत विलक्षण बात है। मैं तेजोंश संभवम, और फिर बताएगा तो वह बहुत, अरे क्या जानेगा तू, अनंत सृष्टि सब मेरे संपूर्ण संसार को एक अंश में स्थित कर एक स्थित हूं मैं, तो भगवान कितने अपंत अनंत है, कितने अपार है, कितने विलक्षण है, किसी अलौकिकता है जिन्हें कोई पार बार पारावार नहीं है। जहां कहीं विलक्षणता दी गए तो अब कहते ये संतों की विलक्षणता, एक महात्मा की विलक्षणता है, ये गवियों की विलक्षणता है, ये कवियों की विलक्षणता है, ये ऐसी ऐसी दिखे कैसी, जो वो दिखे जो वो क्या है, परमात्मा की है वो। कहीं भी विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता महत्ता बलवत्ता विद्वत्ता कोई विचित्रता कहीं दिखे वो विचित्र भगवान की है। मानो विचित्र देखते ही भगवान याद आना चाहिए, ये भगवान की विलक्षणता, ये भगवान का प्रकाश आया, ये भगवान का स्वरूप आया, ऐसे देखना चाहिए। अब बात अगर भाई लोग के जैसे आ तो बहुत सुगम है, बहुत श्रेष्ठ है। केवल याद रखना, सावधान रहना, केवल सावधान, बहुत ही विचित्र बात है ये, बहुत श्रेष्ठ बात है। कोई भी विलक्षणता कहीं भी दिखे तो मम तेजोंश संभवम, किन्तु अब अच्छा है इनको तुम ढाल कर ले, समझ ले इस बात को। भगवान की ये विचित्रता, भगवान की ये विचित्रता अलौकिकता विलक्षणता, ये भगवान की है, ये विचित्रता अलौकिक भगवान की परमात्मा की है। अपने उस व्यक्ति की मान लेते हैं, वस्तु की मान लेते हैं, अपने में कोई आवे तो अपनी मान लेते हैं, वो अपनी मानना था वस्तु की मानना, व्यक्ति की मान लेना, किसी क्रिया की मान लेना, क्रिया वस्तु व्यक्ति अपने यदि न मान करके भगवान की माने तो इसे भक्ति प्राप्त होती है। विलक्षण बात है ये, भगवान की है सब कुछ, परमात्मा की है, अपनी नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। जैसे अर्जुन ने विजय की तो अर्जुन के बाण से की बिना गई काबन लोग की लौट कर वही कोबन लूटी गोपिका अरे वही अर्जुन यही बाण तो वो महात्म भगवान का है वो अपना मान लेते हैं और जगह मान लेते हैं किसी वस्तु का मानते हैं किसी व्यक्ति का मान लेते हैं किसी क्रिया का मान लेते हैं ये हम अटक जाते हैं संसार में तो संसार में न अटके हैं इसके लिए ये बहुत एक बढ़िया उपाय है बड़ी सुगम बात है बहुत श्रेष्ठ बात है बड़ी सरल है केवल सावधान रहने की जरूरत है सावधान रहें सावचेत रहें गफलत ना भूले नहीं इसी आवश्यकता है इतनी विचित्र बात है ये स्वाभाविक बात है तब तदेवाव गच्छत्व मम तेज रोन संभवम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाली है जो कोई जान जाए ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है बहुत विचित्र बात है आज इस बात पर विशेष ध्यान देना है आज दिन भर इस बात को विशेष ध्यान देना है ये बहुत विलक्षण बात है इस बात से ये प्रार्थना है कि जहां कहीं कोई विलक्षण आदि के जब व्याख्यान विलक्षण दिखे तो भगवान के है कोई वस्तु विलक्षण दिखे तो भगवान की है कोई आविष्कार विलक्षण दिखे कैसा आविष्कार किया यहां बोलते हैं तार बिना ही वहां जैसे हो जाता बिना तार ही तो विलक्षणता ये भगवान के तेज से उत्पन्न हुई है ये आविष्कर्ता वो कहते मैंने आविष्कार किया तो आविष्कार का अर्थ पैदा नहीं है मानो पहले से जो चीज मौजूद थी वो प्रकट हो गई जैसे भगवान थंबे में पहले से ही थे और फिर प्रकट हो गए इस तरह का आविष्कार है ये आविष्कार होता है ना उसका अर्थ यही है कि वो प्रकट हो जाए ये नई चीज पैदा हुई बात नहीं है एक पैदा होती है एक आविष्कृत होती है तो आविष्कृत होती है वो अनादि होती है पैदा होती है वो शादी होती है एक बात याद आ गई आप क्षमा करना भाई जैसे अद्वैत है द्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है अचिंत भेद ऐसे कई जो सिद्धांत है ना इन जैसे मोहम्मद है जैसे ईसा है तो ये इनसे जो पैदा होती है ये व्यक्तियां होती है अरे आविष्कार में व्यक्ति नहीं होती है व्यक्तियों में भेद हो जाता है आविष्कार में भेद नहीं होता क्यों आविष्कार तो वो है ही वही पैदा हुई तो भेद क्या है बुद्धि की उपज होगी आपकी और तरह होगी मेरी और तरह की होगी उपज है और होती है आविष्कृति हो तो और होती है तो ये सब उपज होती है और वो आविष्कार होता है वो आविष्कृत होती है चीज उस भेद नहीं होता वो अनादि है और अनंत है वो नित्य होती है कभी प्रकट हो कभी प्रकट जैसे भगवान अवतार ले कभी प्रकट हो जाए कभी अप्रकट हो जाए तो अप्रकट होने में भगवान में ही है और प्रकट होने में भी भगवान में ही है कोई भगवान प्रकट होने पर दूसरे हो जाए और अवतार ले जब दूसरे हो जाए ऐसा नहीं है जैसे अग्नि प्रकट हो गई तो प्रकट हो गई एक बीएसआई में से ही है तो प्रकट है वो अभी जेब में नहीं रख सकते और बीएसआई को पेटी में रख दे जेब में हमारे पास अग्नि है तो अप्रकट है तो अग्नि अप्रकट प्रकट दो नहीं होती प्रकट अप्रकट दो भाव होते हैं अग्नि तत्व में फर्क नहीं है अप्रकट भी अग्नि वही है प्रकट भी अग्नि वही है इस तरह से जो कुछ विषय विचित्रता होती है वो उसी परमात्मा से ही होती है उसके किसी एक अंश से होती है वो किसी व्यक्तिगत नहीं होती कोई व्यक्ति नहीं होती वहां ये विलक्षण बात है इसमें कोई शंका हो तो बोलो हमें बहुत विचित्र बात मालूम देती है आविष्कृति जो है जैसे ये बिजली है ये बिजली तत्व पैदा किया हुआ नहीं है आविष्कार किया है भी ऐसे ऐसे मिलाने से ऐसी बिजली पैदा होती है तो आविष्कार है ये जड़ी बूटियां जितनी है वे जड़ी बूटियों में क्या क्या ताकत है वो सतह है अब उनका आविष्कार करने वाला जो मिला करके दे इन दोनों मिलने ऐसे मिलने से अमुक चीज मिल जाती है अमुक बीमारी मिटती जाती है ये आविष्कार है, वो है चीज, वो है ही, वो प्रकट हुआ है। ऐसे ये संसार प्रकट होता है और लीन होता है तो पैदा नहीं होता है ये। इस वास्ते दर्श्यात्मानम अव्ययम् एकादश स्कंद में भगवान ने कहा आत्मानम दर्श है, आत्मानम दर्श है कहा, कौन से लोग दर्श है आत्मान मध्यम, बोलो तो श्लोक बोलो भाई, कैसे श्लोक बोलो, मन से तत्सक्यम मैं दृष्टि मिति प्रभो तत्व में तुम दर्श आत्मान अध्ययम। अर्जुन कहता है मन से तत्सक्यम, बहुत विचित्र बात है ये। दसवें अध्याय में तो अर्जुन ने कहा कि आपकी सब विभूतियां बता दो, सबकी सब बता दो, विभूतियों को सुनने से आनंद आया। तो भगवान ने कहा नहीं, प्रधानता से कहूं मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तो अर्जुन को चेत हुआ उसे, तो शब्द है अनंत है भगवान, तो यहाँ के मैं देख सकता हूँ ऐसा आप मानते हैं, वो देखने की शक्ति मेरे को पता नहीं कि मैं देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ। मन्ने से यदि तत्सक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो, प्रभो मया दृष्टुम सक्यम इति चेत मन्ने से, मैं देख सकता हूँ ऐसा अगर आप मानते हैं तो दिखाइए आत्मानम अव्ययम दिखाइए। तो अव्यय क्या है ना, अव्यय आत्मानम अव्ययम अविनाशी रूप आपका स्वरूप, तो ये अविनाशी स्वरूप है, ये विनाशी है प्रकृति का अंश, परमात्मा अव्यय है अनश है परमात्मा, ये विराट रूप भी अव्यय है, ये प्रतिक्रम बदलता है फिर भी भगवान अव्यय कहा। दर्शया तुम अर्जुन ने आत्मानम अव्ययम दर्शया, अभी आत्मान तो ये अविनाशी है, तो क्या है कि प्रकट होता है लीन होता है, प्रकट होता है लीन होता है, नष्ट नहीं होता है, तो वो रूप बताइए। तो बहुत विलक्षणता गीता में कही है बात, बहुत विचित्र कही है। मनुष्य तत्सक्यम मैं आदेश प्रभो योगेश्वर तथो में तुम दर्श आत्मान, योगेश्वर बह योगेश्वर, एक योगीश्वर होता है योगेश्वर होता है, योगीश्वर तो होता है जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, और योगेश्वर जितने संसार में योग हो सकते हैं, ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, राज योग, कई योग हो जाते हैं, उन संपूर्ण योगों के मालिक जो सबसे ऊंचा होता है योगेश्वर, योगीश्वर तो होता है योगियों विशेष, योगों के भी मालिक, जितने कोई योग कितने योग हो उनमें सब मालिक योगेश्वर तो दर्श आत्मा। बड़ी बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है, वो आत्मानम दर्श है वो दिखाओ महाराज। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो इसे जहां कहीं विलक्षण था वो विश्व रूप दिखाया। तो पहले विभूतियां कहते कहते इति गई यदि यदि विभूति मत सत्म श्रीमद गुरुजी त्रिवर्मा, जो जो विभूति वाली चीज दिखे, जो ऐश्वर्य दिखे, जो श्रीमत दिखे, जो बलवत्ता दिखे, जो विलक्षणता लोग दिखे, वो सब की सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने वाली है। तो अर्जुन पूछा कहाँ कहाँ चिंतन करूं, कि तेरे को जहां विलक्षणता वहां मेरी है, आ समझ तू ये विभूतियों का महत्वपूर्ण बताया। तो साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, बढ़िया विचित्र बात है, कहीं भी दिखे, अपने में दिखे, दूसरे में दिखे, सुनने में आ जाए, विचित्रता आ जाए, अब बिना तार भी सुनिए समझेंगे तेरी विजन है तो कैसी विचित्रता है। आज भी दिखे वहां का, इंग्लैंड में बोलता है यहां आज भी दिख गया, वहां कागज लिखा और यहां लिख गया, विचित्रता है ना। तो ये भगवान के तेज से उत्पन्न हुई चीज है, हम तेजो संभव जहां कहीं कोई विलक्षण किसी तरह की विलक्षणता। अब ये कितनी विलक्षणता है, ये अनंत ही अनंत है, अनंत अपार अपार असीम असीम, इसमें कई युग बीत जाए आविष्कार करते करते तो भी अंत नहीं आएगा, इतनी अपार असीम है वो सब जिसमें वो परमात्मा है। बहुत विलक्षण बात हो रही, गीता में बड़ी अलौकिक अलग बातें मालूम होती है, विचित्र विचित्र बातें होती है। अब कितना इसका अर्थ है भगवान ही जाने, इतनी बड़ी इतनी बात है। अरे वाह बहु नहीं थे ने। किन क्या थे तो अर्जुन, अरे बहुत से क्या जानेंगे, एक अंश से अनंत सृष्टि को व्याप्त कर सकते हो, अनंत की अनंत सृष्टि मेरे एक अंश में है, एक अंश में रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रूप को रूप में ऐसे अनंत परमात्मा है, ऐसे अलौकिक परमात्मा है, वो समग्र परमात्मा है, समग्र परमात्मा सब परमात्मा ही है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, ये एक लीला है भगवान की, विशुद्ध लीला है। वो मूल में परमात्मा ही परमात्मा है, जहा देखे विश्वास जाता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा ने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देह का अभिमान है, मैं ये देह हूँ, ये देह मैं बांधने से ये बंध गया, ये जब तक तो पकड़ जाएगा तब तक असली स्थिति के तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ये सब सर्वतला जाए, अपना देह अभिमान एक देशी बना सर्वदा बिग जाते हो, तत्व को जान ले तो देहाभिमान गलित है, विज्ञाते परमात्मा ने तत्व का बोध हो जाए, फिर यत्र यत्र या मनो या जहां जहां मन जाए वही समाधि समाधि की ओर समाधि मजा कि नहीं। अब सब जगह परमात्मा है तो मन को जो रोकने की बात कही, ये रोकने की बात रही नहीं, कहां जाएगा और क्यों जाएगा अब तो दो, मन कहां जाएगा और क्यों जाएगा, जहाँ है जो है वो परमात्मा ही परमात्मा है, जिस देश में जिस काल में जिस वस्तु में जिस क्रिया में जिस अवस्था में जिस घटना में जिस परिस्थिति में जिस अवस्था में जो है वो परमात्मा ही है, ही परमात्मा ही। तो मन कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, जहाँ जहाँ मन वही समाधि समाधि है, कैसी भिक्षु समाधि, कोई प्रश्न उठेगा, कोई प्रश्न उठता हो तो बोलो। देहाभिमान गलिते हो तब होना है, देहाभिमान ये तो अभिमान तब होगा, ये अनुभव तब होगा, परंतु वस्तु एक कैसी है विचित्र, अपने को अनुभव नहीं हुआ तो बात ठीक है, परंतु वास्तव में कैसी विलक्षण बात है, और वो अनुभव हम सब कर सकते हैं, अलग अलग ग्रंथों के अधिकारी अलग अलग बताया है, जैसे बालानम सुख बोध आया क्रिया के तर्क संग्रह, तो बालानम सुख बोध आया ना, तो बाल नाम किसका है, बाल ऐसा नहीं कि वो छोटा सा स्तनंद है, वो गोदी का बालक नहीं लिया गया, बालानम सुख बोध आया तो बालकों को सुख बोध नहीं लिए, तो बाल कैसा लेना चाहिए कि अधीत कोष का व्याधीर अनधीत न्याय शास्त्रो वाला ऐसा किया, मन कोष का विशास भेद पड़ा हुआ है और केवल न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो बाल है। चाहे वो 60 वर्ष का ही हो, 60 वर्ष का बोले तो बालाना उसको होता है इस तरह से, तो इस विषय में जिस विषय में नहीं जानते उसमें बालक है वो, तो शांत योग प्रथम बाला प्रबंधन थे न पंडित का, क्योंकि एक मप्यास है समय उन्दते बलम, जब शांत योग से प्राप्त होती है वो कर्म योग से होती है, तो उनके दो बात मानना कि कर्म योग से इतना होता है शांत योग से इतना होता है, ये बालक है भाई, शांत योग प्रथम बाला प्रबंधे न पंडिता, तो बाला इन्हें बोले युवाना पंडित शब्द है पंडित, तो पंडित बाला प्रबंध न पंडित, पंडित मतलब पंडा सद विवेक होती समझाता से तारकारी पंडित बनता है, तो पंडित मानो विवेकवान बुद्धि वे दो नहीं कहते, वो विवेक जिनके नहीं है बाल के जैसा के हो जाए शत्रु प्रसंग हो, सांख योग हो पृथक बाला प्रवर्धनते न पंडिता, क्योंकि एक में प्यास है समय रूपी और बिंदुते फलम, चाहे सांख योग में से तो हो जाए कर्म योग हो जाए वो भी और बिंदुते फलम, यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग में थे, इस वास्ते एक अंश सांख्य योग अंश ये पश्यति से पश्यति। कितनी विचित्र है चौथा पांचवा श्लोक, बहुत विचित्र श्लोक है पांचवा जाएगा, बड़ा अलौकिक श्लोक है। गीता में ऐसी कई ऐसी अलौकिकता दिखती है महाराज, मैं और कई इंद्रिय दिखते नहीं, ऐसी विचित्रता होना ही चाहिए। एक ऋषियों की वाणी है, एक आचार्यों की वाणी है, एक भगवान की वाणी, आचार्यों की वाणी उनसे ऋषियों की वाणी, ऋषियों की वाणी से भगवान की वाणी, ये श्रेष्ठ है। आचार्य जितने हुए उनकी अपने ऋषियों की वाणी तेज है, ऋषियों की वाणी से भगवान की वाणी तेज है, पर साकाष्ठ और सापरागति नहीं, इतनी विचित्र है, अलौकिकता है, विचित्रता है। तो जहां जहां विलक्षणता दी है तुम यद यद विभूति मत सत्व श्रीमद ऊर्जित तत्त देवावगत सत्व मम तेजोश संभव अथवा बहुनीति न किम जाते विदम कृष्ण एकांशे न सतो जगत कृष्णम जगत विष्णव्या सिता। ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण।